asortymentu oznaczonego logo akcji i obowiązuje do 27 czerwca. Szczegóły na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 24 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest ósma. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Polak wśród kandydatów na wiceszefa NATO to prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Ja mogę odpowiedzieć tylko jedną rzecz. Na pewno, że pan prezydent wyraził zgodę na to, żebym wstawił moje nazwisko do puli. Unijny Trybunał Sprawiedliwości ogłosi wyrok w sprawie skargi Komisji Europejskiej na Polskę za ustawę o Sądzie Najwyższym. W Stambule tłumy wiwatujących na cześć nowego burmistrza. Wybory ponownie wygrywa kandydat opozycji. Polski minister wśród kandydatów na wiceszefa NATO. O stanowisko powalczy szef gabinetu prezydenta. Krzysztof Szczerski mówił w polskim radiu, że ma zgodę Andrzeja Dudy. Decyzja jest nie moja, więc nie ja ją będę ogłaszał i cieszę się, że to nazwisko pada także w pozytywnym kontekście również przez polskich komentatorów używane. Ja mogę odpowiedzieć tylko jedną rzecz. Na pewno, że pan prezydent wyraził zgodę na to, żebym wstawił moje nazwisko do puli. Natomiast... nazwisko zostało wstawione do puli? Zostało do puli wstawione. Nowy wiceszef NATO ma zastąpić odchodzącą w październiku Amerykankę. Nazwisko jej zastępcy poznamy prawdopodobnie w lipcu. W Bydgoszczy dziś pogrzeb generała Zbigniewa Nowka, oficera wywiadu, byłego szefa Urzędu Ochrony Państwa oraz Agencji Wywiadu. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o 11:00 mszą w kościele w Bydgoszczy przy ulicy Księdza Popiełuszki. Generał zostanie pochowany na cmentarzu w miejscowości Ciele w gminie Białe Błota. Generał Zbigniew Nowek zmarł 17 czerwca. Za tydzień obchodziłby 60. urodziny. Unijny Trybunał Sprawiedliwości ogłosi po południu wyrok w sprawie skargi Komisji Europejskiej na Polskę za ustawę o Sądzie Najwyższym. Wprawdzie Warszawa wprowadziła już zmiany do przepisów, umożliwiając powrót do pracy i orzekanie sędziom, którzy zostali odesłani na emeryturę, ale Bruksela nie wycofała skargi. W tej sprawie negatywną opinię wydał 2 miesiące temu Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości. Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości podzielił argumenty Komisji Europejskiej i ocenił, że Polska naruszyła unijne prawo. Według niego ustawa o Sądzie Najwyższym łamała zasadę niezawisłości sędziowskiej i nieusuwalności. To jest sugestia dla Wielkiej Izby Trybunału, która może wziąć ją pod uwagę, ale nie musi. Natomiast w większości przypadków sędziowie, przygotowując orzeczenia, posiłkują się opiniami rzeczników generalnych. Jeśli dziś sędziowie orzekną zgodnie z opinią rzecznika, rozstrzygną spór kompetencyjny, uznając, że komisja może ingerować w wymiar sprawiedliwości w państwach członkowskich. To był też jeden z powodów, dla którego komisja pozostawiła skargę w Trybunale. Chciała poczekać na orzeczenie, które będzie wykładnią dotyczącą uprawnień unijnych instytucji w kwestiach niezawisłości systemu sądownictwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polska uważa, że nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym zakończyła sprawę i skarga powinna była być z Trybunału wycofana. Dziesiątki tysięcy Turków świętowały na ulicach Stambułu zwycięstwo Ekrema İmamoğlu w powtórnych wyborach burmistrza metropolii. Kandydat opozycji zdobył o 10% głosów więcej niż jego rywal z rządzącego ugrupowania. Turecka Centralna Komisja Wyborcza anulowała wynik marcowych wyborów. Wyjaśniała, że doszło do wielu nieprawidłowości. Powtórne zwycięstwo İmamoğlu to jedna z największych porażek prezydenta Recepa Erdoğana. Ekrem İmamoğlu, stojąc na dachu specjalnego autokaru, z którego wielokrotnie przemawiał podczas wieców wyborczych, pozdrawiał wiwatujący na jego cześć tłum. Przyjmiemy wszystkich. Zbudujemy demokrację w tym mieście. Zbudujemy sprawiedliwość w tym mieście. İmamoğlu podziękował też prezydentowi Turcji i swemu rywalowi za to, że pogratulowali mu zwycięstwa. W powtórnych wyborach w Stambule kandydat opozycji zdobył 54% głosów, podczas gdy reprezentant rządzącego obozu Binali Yıldırım o prawie 10 punktów procentowych mniej. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Samolot Dakota to nowy nabytek Muzeum Wojska Polskiego. To z tej maszyny korzystał naczelny wódz Polskich Sił Zbrojnych, generał Kazimierz Sosnkowski. Uroczyste przekazanie samolotu zaplanowano po południu na Cytadeli Warszawskiej, gdzie powstaje nowa siedziba Muzeum Wojska Polskiego. Na Cytadeli Warszawskiej historyczny samolot naczelnego wodza generała Sosnkowskiego Dakota 3 numer FL-547 powita wiceminister obrony Tomasz Szatkowski. Generał korzystał z maszyny w czasie II wojny światowej podczas inspekcji oddziałów II Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa we Włoszech przed bitwą jego żołnierzy o Monte Cassino. Mimo, że samolot nie należał do polskiego dywizjonu, to latała nim polska załoga porucznika pilota Józefa Tyszki. Nosił umieścił na kadłubie polską lotniczą szachownicę i napis Spirit of Ostra Brama, duch Ostrej Bramy. Teraz dzięki staraniom polskiego i kanadyjskiego resortu obrony samolot udało się sprowadzić do Polski i w niemal 75. rocznicę historycznego lotu zostanie włączony do zbiorów Muzeum Wojska Polskiego. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Nasi siatkarze w 3 dni rozegrali 15 setów. To znaczy nie mniej, nie więcej, że każde z ich spotkań w turnieju Ligi Narodów w Mediolanie kończyło się tiebreakiem. Za każdym razem był to tiebreak wygrany. Ten wczorajszy w meczu z Włochami ciągnął się jak flaki z olejem. Skończyło się na 25-23 dla Polaków. Po trzech zwycięstwach nadal jesteśmy na 6. miejscu w tabeli. Liczymy się w grze o Final Six. Liczyć to się trzeba z naszymi szpadzistkami. W kapitalnym stylu zostały mistrzyniami Europy. Polki w składzie Ewa Trzebińska, Renata Knapik-Miaz, Aleksandra Zamachowska i Magdalena Piekarska w finale turnieju drużynowego pokonały jednym trafieniem Rosjanki. Dla Piekarskiej to drugi taki sukces w karierze, ale ten smakuje wyjątkowo. Dla mnie personalnie ten medal jest chyba ważniejszy niż ten zdobyty 9 lat temu, choć ten zdobyty 9 lat temu był pierwszym dla polskiej szpady i był cenny, natomiast życie zmienia się. Ja wywalczyłam ten medal w zasadzie praktycznie w rocznicę przyjęcia ostatniej dawki chemioterapii i ten medal zawsze będzie dla mnie podwójnie cenny. Gratulacje dla naszych dziewczyn, specjalne dla Magdy Piekarskiej. Co w Formule 1? Nuda. Lewis Hamilton wygrał 6 z 8 dotychczasowych wyścigów. W Grand Prix Francji wyprzedził Valtteriego Bottasa i Charlesa Leclerca. Robert Kubica też kogoś wyprzedził. Naprawdę. Do mety dojechał przedostatni. Za nim George Russell, ale tylko dlatego, że musiał zjechać niedługo przed końcem do alei serwisowej. Pozostając przy sportach motorowych, teraz o żużlu. Unia Leszno na wyjeździe wygrała ze Stelmetem Zielona Góra 47-43, zaś Sparta Wrocław wyraźnie 56-34 pokonała Włókniarza Częstochowa. Unia pozostaje liderem, Sparta wice liderem tabeli. W sprawach piłkarskich, jak wiadomo, już nie mamy komu kibicować w Mistrzostwach Europy do lat 21, więc można się skupić na przykład na Copa America. Tam przybywa ćwierćfinalistów. Tej nocy awans zapewniły sobie Kolumbia po wygranej 1-0 z Paragwajem i Argentyna, która 2-0 odprawiła Katar. Z kolei w Pucharze Narodów Afryki Senegal wygrał z Tanzanią 2-0, Algieria też 2-0 z Kenią, a Maroko 1-0 z Namibią. Jeszcze tenis i nie mamy dobrych wiadomości. Łukasz Kubot i Marcelo Melo przegrali w finale turnieju deblowego w Halle z Ravenem Klasenem i Michaelem Winesem w 3 setach. W 2 Magda Linette uległa w pierwszej rundzie imprezy Wisborne Pauline Pormontier. Wracając do turnieju w Halle, po raz 10 wygrał go w singlu Roger Federer. W finale w 2 partiach ograł Dawida Goffena. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Generalnie to dzisiaj będzie zachmurzenie małe. Jedynie na południu i południowym wschodzie oraz na Pomorzu, po południu wzrastające do umiarkowanego i lokalnie dużego, na Podkarpaciu i południu Lubelszczyzny miejscami słabe opady deszczu. Ciepło będzie, ale jeszcze nie tak ciepło jak za kilka dni. 22 stopnie w Zakopanem, 23 w Przemyślu, Gdańsku i Koszalinie, 24 w Rzeszowie i Lublinie, 25 w Kielcach, Olsztynie i Suwałkach, 26 w Łodzi, Toruniu, Bydgoszczy, Szczecinie, Białymstoku i Gorzowie, 27 w Katowicach, Krakowie i Poznaniu, 28 w Zielonej Górze, a 29 najcieplej we Wrocławiu i w Opolu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Do wybranych smartfonów otrzymasz akcesoria o wartości nawet do 150 zł w zestawie. Na przykład kupując smartfon Motorola G7 Power za 799 zł otrzymasz akcesoria o wartości 50 zł. A kupując iPhone 7 32 GB z wyświetlaczem Retina za 1929 zł otrzymasz akcesoria o wartości 100 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Mamo, znowu bolą cię nogi? Niestety, żylaki. Czytałam, że żylaki, ból nóg, obrzęki mogą być spowodowane osłabieniem żył i zakrzepami. Najlepiej zastosować Rostil. Rostil? Tak, to silny lek na żylaki. Rostil, przeciwdziałając zakrzepom, niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz objawy żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil, calcium dobesilate monohydricus. 250 mg tabletki, przeciwwskazania, nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm.

Teraz w Media Expert do nowoczesnych laptopów w promocji dodajemy tablet za złotówkę. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. W zeszłym tygodniu Polska zapowiedziała, że nie podpisze się pod pakietem klimatycznym. To się nazywa dokładnie pakiet dotyczący neutralności klimatycznej Unii Europejskiej. I on przewidywał, że do 2050 roku ilość CO2, które poszczególne państwa produkują, będzie równa tej ilości, którą wchłaniają. Najkrócej można to tak nazwać. No i Polskę wsparła grupa składająca się jeszcze z Czech, Węgier i Estonii. No i ta informacja, ta decyzja wywołała wielką dyskusję, krytykę ekspertów, którzy twierdzą, że to jest brak troski o przyszłość naszego globu, naszej cywilizacji, naszego świata. I nawet w Polsce pojawił się protest jednej 13-latki pod Sejmem, która też jest bardzo zaniepokojona tym, że dorośli się wcale nie przyjmują przyszłością klimatu. I to jest rzeczywiście tak jest, że Polska przestała się, czy Polska stanęła na drodze tej trosce o klimat światowy? Nie, nie. Oczywiście jesteśmy też za tym, żeby chronić klimat, żeby ograniczać zanieczyszczenia, ale to była taka deklaracja polityczna. Dbamy o to, czy jest pokrycie w tych celach. Wiemy, że państwa mają problemy z realizowaniem już określonych celów na kilkanaście lat w przód. Byliśmy przecież organizatorami konferencji klimatycznej COP24. Przyczyniliśmy się do porozumienia. Tak zwane reguły katowickie zostały w końcu ubiegłego roku przyjęte przez społeczność międzynarodową. Tutaj chodziło raczej o to, że część państw Unii Europejskiej po takim dużym sukcesie zielonych partii w Europie Zachodniej, no chciało zrobić jakiś gest po to ze względów politycznych, żeby można powiedzieć gest w stronę tego elektoratu, ale my patrzymy na to, czy te cele są realne. Odnieśliśmy duży sukces, zostały wpisane określone zapisy, które mówią, że musi to być zgodnie z zasadą solidarności w ramach Unii Europejskiej, że inne państwa muszą zapewnić swobodę rozwoju, konkurencyjność gospodarki. Polska generalnie jest za takimi rozwiązaniami. No, to jest kwestia, kto będzie uczestniczył w kosztach wprowadzenia tych środków, które mają zmienić system energetyczny. Dbamy o to, żeby Unia Europejska właśnie przyczyniła się do i też uczestniczyła, wykazała solidarność z tymi państwami. Także oceniamy to jako dobrą decyzję. Oczywiście ta kwestia będzie jeszcze dyskutowana w ramach Unii Europejskiej. Komisja Europejska będzie pracować nad raportem w tej sprawie. No przecież to jest rok 2050, a jesteśmy w 2019, 30 lat. Możemy do tego podejść spokojnie. Ale Unia nie myśli w innej perspektywie, już co najmniej 30 lat do przodu, bo to jest właśnie... Cel jest dobry. Ograniczyć emisję, zapewnić tutaj tą równowagę klimatyczną, nie produkować zanieczyszczeń czy dwutlenku węgla więcej niż się to znika tego z atmosfery. No ale musimy też widzieć w kontekście konkurencyjności samej Unii Europejskiej, jak to jest w innych państwach pozaeuropejskich, Chiny, Stany Zjednoczone, Ameryka Południowa, Indie. To przecież państwa, które też, tak powiem, wpływają na klimat, czy produkują zanieczyszczenia. Co z tego, że my wprowadzimy te reguły w Europie, skoro zanieczyszczenia będą takie same i część przedsiębiorstw z Europy może przenosić swoją produkcję tam właśnie z tego względu, że tam są inne normy. Jest to bardzo skomplikowana kwestia. Odnieśliśmy sukces. Ta decyzja w tym wypadku nie została podjęta, natomiast nasze postulaty się znalazły. Właśnie zapewnienia tej konkurencyjności i ponoszenia kosztów wspólnie. Właśnie, a czy Polska policzyła, czy mamy jakiś taki plan pokazujący, co by było, gdyby ten plan unijny został wprowadzony i również obejmował Polskę? To znaczy, jakie byłyby koszty jego wprowadzenia dla polskiej gospodarki? Przez to, że polska energetyka jest oparta na węglu, te koszty tutaj byłyby większe niż w niektórych państwach Unii Zachodniej. Chcemy, żeby inni to zrozumieli i wykazali solidarność, partycypowali w kosztach zmiany przemysłu naszego generalnie, czy też zasilania energetycznego w Polsce. No oczywiście my to widzimy w szerszym kontekście, podejmujemy sami działania, myślimy o energetyce jądrowej też w przyszłości, bo tutaj te cele są bardzo ambitne, jak powiedziałem, raczej tu chodzi o ten wydźwięk propagandowy, raczej szybka reakcja na wyniki wyborów niż głęboką analizę i to państwo oczywiście chętnie to demonstrują, że one były za, prawda, żeby tutaj przekonać te grupy zielonych, partii zielonych w Europie, że jednak są takie rządy proekologiczne, ale jeszcze niedawno kanclerz Merkel mówiła na temat tego pakietu, że to jest przedwcześnie, że musimy się zastanowić, że to chodzi o zbadanie konsekwencji. Myślę, że Komisja Europejska powinna właśnie przedstawić, jak widzi dochodzenie do tego w całej Unii Europejskiej, w poszczególnych państwach i jak widzi też udział Komisji Europejskiej w kosztach tej zmiany. A jeśli chodzi o tą kwestię propagandową czy ideologiczną, pan minister, w jaki sposób, panie ministrze, można by odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego, czy skąd się bierze taka popularność tych ruchów zielonych? W Niemczech na przykład gigantyczny sukces, prawda? Nie tylko Niemcy, coraz większą rolę odgrywają też w Parlamencie Europejskim. Czyli dlaczego obumiera, nazwijmy to tak, stara socjaldemokracja, czy dawni socjaliści, a w to miejsce wchodzą zieloni? No to można to wyjaśnić. Ja widzę tutaj pewne wyjaśnienie. To jest wynikiem istnienia przez dłuższy okres czasu w Niemczech Wielkiej Koalicji, to znaczy osłabienia opozycji. Jeżeli główna partia opozycyjna SPD jest w rządzie z CDU-CSU, to wówczas ponosi koszty też społecznego poparcia za tą politykę i wówczas te skrajne z jednej i z drugiej strony grupy zyskują popularność. Jest to ewidentne funkcjonowanie demokracji, stąd takie poparcie, ale w innych państwach, na przykład we Włoszech, nie ma tego poparcia dla zielonych, więc to jest zależne od sceny politycznej, ale to pokazuje, że społeczeństwa i rządy zrozumiały, że te kwestie ekologiczne są ważne dla społeczeństwa i zasadnie, bo to jest ważne. Każdy by chciał żyć w czystym środowisku. No tylko jest pytanie, kto za to zapłaci. Właśnie. I my stawiamy te pytanie. Nie możemy się zgodzić na to, że my później będziemy ponosić koszta dostosowania naszej gospodarki do tych wymagań po części abstrakcyjnych jak na razie. Wybory do Parlamentu Europejskiego za nami. No i teraz toczy się taka dyskusja. Trudno powiedzieć, na ile ona jest rzeczywista, na ile to są plotki dziennikarskie dotyczące oczywiście tego obsady najważniejszych stanowisk w Unii, czyli przewodniczącego Rady Europejskiej, przewodniczącego Komisji Europejskiej, przewodniczących czy komisarzy w Komisji Europejskiej. No i tu się pojawiają też różne polskie nazwiska. No może pierwsza rzecz, czy coś panu ministrowi wiadomo na temat przyszłości, nie wiem, Donalda Tuska, bo różne się spekulacje pojawiły. Jedni twierdzą, że mógłby zostać szefem Komisji Europejskiej, inni twierdzą, że szefem EPP, czyli tej Europejskiej Partii Ludowej, a jeszcze inni twierdzą, że to wszystko jest nieprawda. A pan minister co uważa na ten temat? No trudno mi tutaj komentować te kwestie. Na pewno pan przewodniczący Donald Tusk skończy kadencję i będzie poszukiwał innego zaangażowania. Zobaczymy, jaką podejmie decyzję, jakie uzyska poparcie. Ja chcę powiedzieć, że Polska, i nie chcę mówić o personaliach, bowiem one są jeszcze niejasne, ani ze strony Unii Europejskiej, jacy kandydaci na poszczególne stanowiska. A tym się wszyscy najbardziej pasjonują. Ja chcę powiedzieć, że my mamy tutaj jasne stanowisko, tak powiedzmy ramowe. 1 maja odbyło się w Warszawie spotkanie 13 premierów państw Europy Środkowej, przede wszystkim 15-lecie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej. Została wydana deklaracja, to duży sukces premiera Mateusza Morawieckiego i ta deklaracja w skrócie ujmuje jakąś wizję Unii Europejskiej. To ma być wizja Unia Europejska ambitna, konkurencyjna gospodarka, cztery swobody, konkurencyjność i otwartość, legitymacja demokratyczna. I my, tak jak inne państwa z regionu, będą oceniać poszczególnych kandydatów, na ile ich program jest zgodny z naszą wizją. I to jest nasze stanowisko. Chodzi nam o to, żeby Unia Europejska i przywódcy, którzy będą wybrani, no, realizowali tą wizję, która z naszym zdaniem jest dobra dla nas, ale także dobra dla całej Unii Europejskiej. Czyli rozumiem, że na temat dalszych losów i kandydatury ewentualnej, prawdziwej bądź nie, na przykład byłej premier Beaty Szydło czy Anny Fotyki, to się od pana ministra niczego nie dowiem. Myślę, że tutaj ja tutaj nie mogę nic potwierdzić, zaprzeczyć, ale przecież możemy przeczytać też oświadczenia tych dwóch ważnych polskich polityków, pani Fotygi i pani Szydło. Więc zobaczymy. To jest jeszcze przedwczesne. Myślę, że to będzie zależeć od tego, jak właśnie te główne stanowiska zostaną obsadzone i jakie portfolio mogłoby przypaść Polsce. Ten polski kandydat będzie pochodną tego. A do kiedy to się rozstrzygnie? Trudno powiedzieć. Zobaczymy. Na razie do końca października ten skład przywództwa ma swoją kadencję, więc nie ma tutaj żadnego opóźnienia. Zobaczymy. Zależy od negocjacji. Dobrze, to zostawiamy w takim razie Zachód i przenosimy się na Wschód. W zeszłym tygodniu, pod koniec zeszłego tygodnia, zamieszki w Gruzji, szturm nawet na parlament. Punktem wyjścia była obecność delegacji rosyjskiej, która odwiedziła Tbilisi i to wywołało gniew dużej części Gruzinów. Nie chcę się zagłębiać w sytuację gruzińską, ale raczej pytanie brzmi inaczej. Czy ten efekt tej rosyjskiej obecności w jakiś sposób też dotyczy, czy jest ważny z polskiego punktu widzenia? Czy tutaj można się obawiać jakiegoś powrotu do, nie wiem, takiej bardziej imperialnej polityki rosyjskiej, czy nie? Czy to jest całkowicie niezależne? Taka, jak pan to nazwa, panie redaktorze, imperialna, czy taka właśnie realistyczna, można powiedzieć, ona cały czas trwa, ona jest kontynuowana. Gruzja, przecież tam są okupowane terytoria gruzińskie jeszcze od 2008 roku. To samo dotyczy Ukrainy, tam się nic nie zmienia, jeśli chodzi o aneksję Krymu, czy też wpływ na sytuację w Donbasie, wsparcie dla separatystów. To jest polityka Rosji, której my nie akceptujemy. Oczywiście Rosja... Pan minister się spotkał z ministrem Ławrowem. Czy to spotkanie, to było takie spotkanie, że każdy powiedział swoje, czy też cokolwiek tam z tego spotkania, jakakolwiek formuła zbliżenia stanowisk nastąpiła? No raczej, jeśli chodzi o te główne problemy sporne w naszych stosunkach, trudno powiedzieć o zbliżeniu stanowisk. Nam chodzi o zwrot wraku samolotu prezydenckiego. Nie ma na to zgody. Rosjanie podnoszą kwestię pomników. My uważamy, że mamy prawo do demontażu tych pomników, które są sprzeczne z naszą interpretacją historii. Chodzi właśnie o gloryfikowanie komunizmu. No ale też nie oznacza to, że nie powinniśmy prowadzić rozmów, czy też współpracować w innych sferach. Chodzi to o współpracę gospodarczą, o współpracę między społeczeństwami. Dobrze byłoby też może powrócić do komisji, która by analizowała trudne kwestie historii. Pan minister Ławrow też zwraca uwagę, że Rosja nie jest zaproszona 1 września na obchody 80-lecia rozpoczęcia II wojny światowej. Potwierdzam, nie jest. Jest inaczej, widzimy moment rozpoczęcia wojny, rolę Rosji. Rosja tutaj była wtedy sojusznikiem Niemiec. 17 września zajęła część Polski, także i tego nie przyznała się do tego. Tu myślę, mówię to o pakcie Ribbentrop-Mołotow i późniejszych działaniach. Także te różnice są, ale oczywiście my tutaj ciągle domagamy się przestrzegania prawa międzynarodowego, opowiadamy się za sankcjami, tak jak społeczność międzynarodowa i w ramach Unii Europejskiej. Te sankcje są przedłużane. Jest to pewien sygnał dla Rosji, że nie ma akceptacji dla tej polityki. A jeszcze jedno zaproszenie z tym związane, już nie dotyczy września, czyli rocznicy wybuchu wojny, tylko rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Zdaje się, że Rosja również, nie tak można przeczytać, bardzo zabiega o to, żeby został zaproszony prezydent Putin na te uroczystości. No to jest właściwym gospodarzem jest Rada Oświęcimska. Te zaproszenia zostały wystosowane jak co roku. Myślę, że to było dobrze, gdyby przedstawiciele władz najwyższych Rosji wzięli udział w tej okrągłej rocznicy 75-lecie, bo jeśli chodzi o wyzwolenie Auschwitz, tam rola Rosji jest oczywista. Nikt tego nie kwestionuje. My musimy na tą historię patrzeć w sposób tak, jak ona rzeczywiście wyglądała, więc tutaj są te plusy i te pozytywne aspekty wyzwolenia części Europy, w tym Polski przez Rosję i w tym właśnie obozu Auschwitz, ale są też te minusy, o których my nie zapominamy. I właściwie chyba jeszcze ostatnia rzecz, czyli wracając do tego wraku, czy w ogóle pan odczuł jakąkolwiek możliwość ustęp ze strony Rosji, czy nie? Czy to jest cały czas powtarzanie tego samego, że dopóki śledztwo się toczy, a śledztwo się może ruszyć w nieskończoność, to tego wraku Polsce nie zwrócą? No my tu działamy na forum międzynarodowym. Chcę powiedzieć, że Rada Europy, do której Rosja należy, też tam są pewne kwestie proceduralne z uczestniczeniem jako w pełnoprawnym Rosji w tym ciele, podjęła rezolucję dla nas korzystną, że wrak pieniędzy zostaje zwrócony i my to podnosimy na forum międzynarodowym. Oczywiście to Rosja dostrzega i to nie jest wygodne dla Rosji, ale chcę powiedzieć, minister Ławrow nie robił tu nadziei, mówił, że oczekuje zamknięcia śledztwa, z czym my się nie możemy z kolei zgodzić. I tu musimy zakończyć. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych. Dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze. Autopromocja. To tu przyjeżdżają nurkowie z całego świata, żeby poszukać skarbów ukrytych na dnie oceanu. To tu kręcono film Słoneczny Patrol, a miasto nazywane jest rejsową stolicą świata – Miami. Trójka. Jesteśmy połączeni. Odwiedzimy indiańską wioskę, spróbujemy owoców tropikalnych, staniemy ząb w ząb z aligatorem i przepłyniemy przez bagna Parku Narodowego Everglades. Wszystko to w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Do usłyszenia w środę, Agnieszka Szwajgier. Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Miami. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Do wybranych smartfonów otrzymasz akcesoria o wartości nawet do 150 zł w zestawie. Szczegóły akcji u sprzedawcy lub na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Zapraszamy na skrót wiadomości. Filip Jarek. Prezydencki minister Krzysztof Szczerski potwierdził, że jest kandydatem na stanowisko zastępcy sekretarza generalnego NATO. Prezydent wyraził na to zgodę, żebym wstawił moje nazwisko do puli kandydatów, poinformował na antenie Polskiego Radia. Nazwisko nowego wiceszefa NATO ma być znane prawdopodobnie w lipcu. CBŚP zatrzymało 11 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstwa narkotykowe. Wszyscy trafili do aresztu. Grupa działała od czerwca 2015 roku do września 2018, głównie na terenie Wrocławia. Jej członkowie, wprowadzając do obrotu marihuanę, amfetaminę, mefedron, kokainę oraz MDMA, mogli zarobić prawie 2,5 miliona złotych. Śledczy mówią, że sprawa jest rozwojowa. Rusza sezon na trójmiejskich kąpieliskach. Babie Doły, Śródmieście, Redłowo i Orłowo to gdyńskie kąpieliska, z których można już korzystać pod okiem ratowników. Czynne są od 9:30 do 17:30. W Gdańsku na gości czekają już strzeżone kąpieliska Molo Brzeźno, Sobieszewo, Stogi, Orle i Dom Zdrojowy Brzeźno. W Sopocie otwarte jest już kąpielisko Sopot Łazienki Południowe. Pozostałe plaże w Trójmieście nie są strzeżone, w związku z czym nie są obsługiwane przez profesjonalną kadrę ratowników wodnych. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Przez dwa dni politycy, eksperci i przedsiębiorcy mają dyskutować w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni o kierunkach rozwoju polskiej i europejskiej gospodarki. Rozpoczyna się tam drugie forum Wizja Rozwoju. Posłanka i inicjatorka forum Wizji Rozwoju Małgorzata Zwiercan zapowiada, że debaty będą dotyczyć m.in. innowacji, przemysłu oraz polityki społecznej. To jest 100 debat na stulecie niepodległości. Będziemy rozmawiać w wielu obszarach, które dotyczą zrównoważonego rozwoju naszej gospodarki, takie jak sztuczna inteligencja, bezpieczeństwo. Jesteśmy nad morzem, również porty i stocznie. Będziemy też rozmawiać o srebrnej gospodarce. Podczas forum zostaną odznaczeni opozycjoniści z czasów PRL, związani z Trójmiejskim Oddziałem Solidarności Walczącej. Odbędą się także wykłady poświęcone historii tej organizacji i pokazy filmów. Organizatorzy przyznają także nagrody gospodarcze Forum Wizja Rozwoju. Rozpoczęty tydzień będzie nadzwyczaj gorący dla inwestorów na świecie i w Polsce. Wszyscy będą czekali w napięciu na efekty rozmów USA-Chiny podczas szczytu G20, który rozpocznie się w piątek. Wpływ m.in. tego wydarzenia widać już dziś, patrząc na kurs złotego do dolara, mówi Marek Rogalski z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. 3,73 zł, tyle w poniedziałek rano płacimy za dolara. Jest to najniższy poziom od stycznia tego roku. Z czego to wynika? Przede wszystkim z oczekiwań na obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, ale i także z dobrych nastrojów, jakie są na rynkach finansowych.

do samego końca. To nasza piosenka dnia. Tęskno i bzdury. 227 trójek, numer telefonu. Takie obserwacje poranne po weekendzie na drogach. Wracałem w sobotę do Łodzi, był wypadek. W momencie, kiedy wszyscy stanęli, to nikt nie zrobił po pierwsze korytarza ratowniczego, po drugie ludzie wyszli na autostradę jak na piknik. W momencie, kiedy samochody niestety na zagranicznych numerach jechały skrajnymi pasami, Polacy w najlepsze je wyprzedzali. To tyle, jeżeli chodzi o nasze zachowania na drogę. Tak to czasem wygląda. Rozmawialiśmy także o wyprzedzaniu. Słuchacz apelował, aby ten manewr wyprzedzania był taki dynamiczny, zdecydowany, żeby się to nie wlokło. Właśnie rozmawiamy o tym wyprzedzaniu. Ja się zastanawiam, jak to jest możliwe, że ja, mając dosyć mocne auto, wyprzedzić chcę cokolwiek i w momencie, kiedy wciskam pedał, to obok dostaję takiego przyspieszenia, nie mając nawet turbiny, że nie wiem, jak to się dzieje. Przychodzi jakieś fluidy, czy jakaś transmisja energii niespodziewana? Transmisja energii. Jakby to tak po ludzku nazwać? A może po muzyce? Dawid Podsiadło na pierwszym miejscu w piątek na liście znowu. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Powoli tracę głos. Jeszcze kilka przyjemnych płyt. Wyjadę w końcu stąd. Staję się potworem, bo wtedy czuję, że choć jestem tak naprawdę, nie ma mnie. To dzięki temu mogę na stary rower siąść, zamieszkać w kamienicy, nie mieć rąk. Codziennie słyszę znów, coś wygrałeś. Zaraz braknie miejsca na kolejny diament. Tak psujesz mnie. Psujesz mnie. Anonimus mak poczuję, gdy za granicę zrobię drobny skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Rąk, to prawda. Nie, myjemy ręce. Tak? No tak, no trzeba myć ręce. A nie, panie Dawidzie, trzeba myć. Oczywiście. Za 15:09 też. Muzyczny rozkład jazdy. Nawet kiedyś taka piosenka była, to Fasolki chyba. No bo proszę pana, no w takie upały to bakterie się rozprzestrzeniają, dlatego nie można propagować takiego niehigienicznego trybu życia. Strasznie przepraszam. No to ja do Dawida pana mówię raczej niż do pana. Ale on nie ma faltu. Nie ma. No ja wiem, to bo napiszemy mu to może jakoś tam bezpośrednio. To jest światłowodem. O, wodem. Widzi pan, nawet tutaj woda jest potrzebna. Najkrótsza noc za nami. Już zima idzie. Idzie ku jesieni, to tak, prawda. Tak, no, oczywiście. To słońce w zasadzie to chwilę się schowało i już hop, od razu wyskoczyło. Ileż ono tam pod horyzontem przebiegło? Do czego zmierzasz? Bo... No zmierzam do tego, że Hello Sunshine, tak mówi Bruce Springsteen. Nie wiem, może też obserwował jakoś tę krótką noc. Tak czy inaczej, tak mówi na swojej nowej płycie. No i bardzo dobrze. Boss wydaje kolejny album i to jest to była pierwsza piosenka z płyty Western Stars. Słuchamy drugiego singla i całej płyty słucha się bardzo dobrze, od razu powiedzmy. Single już poznaliśmy, a teraz będziemy mogli posłuchać całej płyty uważniej w tym tygodniu w Trójce, bo to jest nasza płyta tygodnia. Czy Sunshine to jest drugi singiel? Pierwszy to był właśnie Hello Sunshine, a Western Stars, te z kolei można obserwować nocą bardziej w sierpniu. To jest tytuł płyty Bruce'a Springsteena. Oczywiście będą do wygrania egzemplarze płyty. Proszę słuchać. Pierwszy odsłuch już w audycji do południa po godzinie 9. Zapraszamy w imieniu Marka Niedźwieckiego i Bruce'a Springsteena. Jutro za to już zacznie się, a pojutrze skończy Mystic Festival nad krakowską Tauron Areną, która lubi ostatnio takie mocne klimaty. A propos, całkiem kilka dni temu zespół Mios także dał czadu. Także nad Tauron Areną i najbliższą okolicą zbiorą się czarne chmury, a czarno będzie się robić przed oczami. Wśród grających i łomoczących będą m.in. Slipknot, Sabaton, Amon Amarth, Within Temptation, Testament, Trivium, In Flames, King Diamond, Soulfly czy Carcass. Tak to będzie. Jutro fani czarnych koszulek zjadą do Krakowa. No i tak to mniej więcej będzie brzmiało. Kraków zaprasza, a organizatorzy festiwali nierzadko muszą się także mierzyć z sytuacjami kryzysowymi. Trzeba też na nie umieć odpowiednio zareagować. W ostatniej chwili kilka swoich występów odwołał raper Lil Uzi Vert, amerykański raper, którego, jak można wnioskować z publikowanych wypowiedzi, dopadła depresja, chęć zakończenia kariery, potrzeba usunięcia swojej muzyki ze strefy publicznej, potrzeba pójścia spać i obudzenia się w czasach, gdy znała go tylko mama, no może mama, tata i sąsiedzi. Duński festiwal Tinderbox, który zaczyna się w najbliższy czwartek, nie zdążył już odpowiedzieć w żaden sposób. Tam po prostu będzie mała przerwa. A organizatorzy naszego gdyńskiego festiwalu Open Air, gdzie Uzi Vert także zobowiązany był rzucić wiązanką swoich rymów, przebili swoją dotychczasową propozycję i zamiast niego pojawi się ASAP Rocky, którego słuchamy teraz. Hit your children's with that Smith. I want your ignorant little necklace, hard-headed nepalist. Purple sipping finger twisting, teeth glisten like it's myth. A bunch of hypocritic Christian, the land of no religion. My Santa Claus was missing, catch you slipping, then it's Christmas. Motherfucker wishless, my ghetto was ambition for my binges and my Bentley and them bitches. Now I can't. Fajnie ma tam, co robi takie, To nie, chyba jest... nie podoba się ta muzyka? Nie, dlaczego? Bardzo ładnie. Bo wielu młodych to właśnie naciska podobno na organizatorów festiwalu, żeby więcej, było? Więcej takich, tak. A. Wiesz, o co chodzi? Za 9,5 minuty będzie 9. A. Obiecałem państwu, więc jest Rammstein. Cudnym koncercie w Berlinie zespołu Rammstein i tak czekałem, jak pan Marcin rano obiecał, że puści, długo trzymał do tej 9:00, ale jak ktoś nie był, warto do Chorzowa się w lipcu wybrać, jeżeli jeszcze są bilety oczywiście. Zdecydowanie, bardzo panu dziękuję. Dwa pierwsze listy po 6:00 były takie, czy będzie Rammstein. To jest uzależnienie. Są państwo uzależnieni. A na 4:00 Rammstein na liście. Jeszcze przypomnę życzliwie. Za 5,5 minuty będzie 9:00. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Dziękujemy, do usłyszenia. A po 9:00 Niedźwiedź. Ja.